Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül 2010 Salı. Gene klasik kadromuzla bir aradayız. Merhaba, Seda ben. Merhaba, ben de Pelin. Tamam, bu sefer merhaba sırasını değiştirdiler ama olsun, ne yapalım. Şimdi geçen haftadan sizlere belirtmiştik. Bir takım ilginç olaylar oluyor Amerika'da. Bu ilginç Amerika'da ve dünyada, bunları bir konuşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle bu iklim konusunda biliyorsunuz dünyada bir büyük organizasyon var, IPCC dediğimiz, Intergovernmental Panel on Climate Change. Yani iklim değişikliği uluslararası paneli. Bu bir Hintli bunun başında, Birleşmiş Milletler'den bir Hintli, Rajendra Pachauri diye. Ve bu insanlar 1990'ların ortasından bu yana periyodik olarak iklim değişikliğiyle ilgili bütün elde olan bilgileri elden geçiriyorlar bir kez daha. Ve 6-7 senelik sürelerde raporlar hazırlıyorlar. En son raporları bu grubun 2007 yılındaydı. Ben çok ölü konuşuyorum değil mi? Uyuyacak ya. Hayır. Şimdi bu raporlar bir sonraki 2013-2014 yılında çıkacak bu raporların ve o 6-7 senede iklim değişikliğinde ne oldu, neler bitti, bunları açıklayan bir panel bu. 4 tane rapor çıkarttı. 5.'si dediğim gibi 2013-2014'te olacak. Yalnız bu 2007 raporu çıktıktan sonra özellikle geçen seneki Kopenhag zirvesinden önce çok ciddi sorunlar oldu bu raporla ilgili. Ve bu adamlar hakkında çok ciddi soruşturmalar açıldı. Şimdi iki tane önemli olay oldu. 2009 Aralık ayı civarında. Bunlardan bir tanesi bu adamların bir grubunun, bizim de veriyi kullandığımız East Anglia Üniversitesi İngiltere'de, bunların e-mailleri çalındı. Ve binlerle e-mailleri çalındı neredeyse. Ve bu çalınan e-maillerin içerisinden böyle cımbızla bir takım cümleler alınarak, bakın bu adamlar üç kağıt ediyorlar durumuna getirildi. Şimdi bunu hani şeyde konuşmuştuk esasında, benim Yeditepe'li çocuklarım geldiğinde. Evet. Onları hatırladım, onlara sormuştuk. Şimdi mesela şöyle İngilizce'de bakacak olursak Türkçe'de birazcık garip olabilir. Mesela bir deney yapıyorsunuz. Deneyi normalde yaptığınız zaman işte hani onlar biyologtu, arkadaşlarla konuşurken daha kolay anlaşılıyordu. Diyelim bir damla bir nesneden kullanırsanız esasında o deney çıkmıyor ama aynısından 3 damla kullanacak olursanız çalışıyor. Şimdi dolayısıyla deneyi bilmeyen birine anlatmak gerekirse ya abi bir damla kullanacağın yerde 3 damla kullanırsan çıkıyor sonuç. Yoksa hiçbir şey çıkmıyor. Yani şöyle, deney çalışmıyor bir damla kullanırsanız ama 3 damla kullanırsanız deney çalışıyor. Şimdi bu bizim açımızdan baktığında deney böyle yapılıyor diye bakıyor bilim adamları buna. Ve kendi aramızda bunu kullanacak olursak buna trick deniyor İngilizce. Şimdi trick Türkçe'ye tercüme edecek olursak biraz kötü bir laf olabilir. Biraz üç kağıdımsı bir şey. Hani hokkabaz üç kağıdı, hani kandırıkçılığı falan gibi şeye de kullanılıyor aynı anlamda bu trick. Yalnız bilim adamları arasında yani işte bir yaptığımızda deney çalışmıyor ama üç kullandığımızda deney çalışıyor. İşte bu keşfettiğimiz basit yol anlamında kullanılan bir laf bu trick. Ve gazeteciler bu trick lafını alarak çok büyüttüler mesela. Bakın bunlar üç kağıt ediyorlar. Bir takım üç kağıtlar kullanarak bu sonuçlara ulaşıyorlar. Değil. O deneyin çalışması için gerekli olan şey demek. Bu tür pek çok konu var. East Anglia Üniversitesi'nden çalınan e-maillerde esasında bilimsel olarak ondan sonra çok değişik seviyede paneller toplandı, mahkemelere gidildi ve adamların herhangi bir tanesinin yaptığı işlerin herhangi birinde bir yanlışlık bulunmadı. Ama şu dendi, birazcık daha açık olsanız daha iyi olur yaptığınız işler konusunda, yani nasıl yaptığınız konusunda bunları. Tek söylenen laf bu. Şimdi aynı sıralarda ortaya çıkan bir tane nokta daha var. 2007 raporunda IPCC'nin bir takım sorunlar var. Mesela Himalaya'daki bütün buzulların, Himalayalardaki bütün buzulların 2035 yılına kadar eriyeceğine dair bir cümle var. Tabii bu cümleyi birazcık deştiğiniz zaman fark ediyorsunuz ki öyle bir şey yok esasında. Yani herhangi bir bilimsel makale yok 2035 yılına kadar Himalayalardaki bütün buzulların eriyeceğine dair. Palavra mı? Değil. 2035 yılına kadar Himalayalardaki buzulların eriyeceğini bir Hintli buzul araştırmacısı söylüyor. Ama adama sorduklarında ya bunu nereden çıkardın diye, ya ben gittim araştırdım baktım ettim. Hani benim görüşüm 2035 yılına kadar eriyecek gibi duruyor bu buzullar gibi bir yere geliyor. Şimdi tabii bu çok hani bilim açısından kuvvetli bir laf olmadığı için de IPCC ve bu panel çok ciddi zor durumda kaldı. Yani hani siz sadece yayınlanmış bilimsel makalelere dayanarak bu işi yapıyordunuz diye. Ama olaylar bunlar, yani işte şu metodu kullandık diyecekleri yerde bu üç kağıdı kullandık diyor adamlar e-maillerinde. O trik yapmak suç mu yani, ben anlamadım. Hayır değil, ama şimdi bakın gazetecilerin eline Allah hiçbirimizi düşürmesin. Biliyorsunuz yani gazeteciler söylenen laflardan neler çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla onların eline bak işte bu adamlar üç kağıt yapmışlar, trik yapmışlar dediğin zaman onlar çok değişik boyutlara getirebiliyorlar bunu. Şimdi ilk temel konuşacağımız konu IPCC ve Birleşmiş Milletler dolayısıyla IPCC'nin çalışmalarını bir dış değerlendiriciye bir değerlendirtelim bakalım bu adamların yaptığı çalışmalar ve panellerin çalışmaları ne derece geçerli ve doğru şeklinde bir araştırma yapmışlar. Dış değerlendiriciler ki? Dış değerlendiriciler, mikrofona konuşuyorsun tabii. Evet. Çok ilginç bir şekilde onu da bakıyorduk programa girmeden önce. Inter-Academy Council diye bir yere araştırmışlar bunu. Inter-Academy Council denen de dünyadaki 18 tane bilim akademisinin üyelerinden oluşan bir konsey. Ve bu 18 tanenin içerisinde Türkiye'de var. TÜBA'dan Yücel Bey var bu panelin içerisinde, yani daha doğrusu bu konseyin içerisinde. Ve bunlar IPCC'nin bütün çalışmalarını, panel çalışmalarını, raporlarını, her şeylerini incelemişler uzun bir süre içerisinde. Ve vardıkları kanaat gayet basit. Diyorlar ki bilimsel açıdan herhangi bir sorun yok bu çalışmalarda. Yani IPCC ne söylüyorsa ufak tefek detaylar hariç herhangi bir bilimsel sorun yok. Yalnız bir takım değişikliklere bir sonraki raporda gidilmesinde fayda vardır. Bu değişikliklerin başında sizin görüşünüzden farklı görüşlere de esasında biraz daha açık olun diyorlar. Yani bu East Anglia Üniversitesi, bir sonraki bir haber daha var, orada da konuşacağımız Amerika'daki bir grup var. Bunlar direkt olarak kendilerine karşı çıkan her türlü bilgiyi yok saymak ve yani çok fazla değerli kılmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun da başka sebepleri var. Uzun vadede onları da konuşuruz ama temel olay ya bunlara da birazcık daha açık olun. Ve bu tabii bizim Türkiye'de çok görülmemiş bir şey. Çıkar çatışmalarınız konusunda biraz daha ortada olun gibi bir laf kullanmışlar. Şimdi hani bizde çıkar çatışması esasında gayet bol miktarda bulunan bir şeydir. Onun için biz garip karşılıyoruz bu laf ne demek diye. Hani bizde herhangi bir üst düzey yöneticinin kendisi bir yerden para almaz ama oğlunun kurduğu şirket bir yerden para alır ve bu gayet doğal bir şey olarak kabul edilir, evet, ülkemizde, evet, maalesef. Yalnız burada mesela bu Pachauri, IPCC'nin başındaki adam, danışmanlık yapıyor şirketlere. Büyük danışmanlıklar yapıyor. Ve ondan dolayı bir para alıyor. Bu adamın da yaptıkları ciddi olarak mahkemeye taşındı. Bir İngiliz gazetesi, bak bu adam para kazanıyor bu işten diye ayaklandı. Ondan sonra fark edildi ki bu adam o parayı alıyor ve tamamen kazan yani o işten gelen bütün parayı iklim değişikliğinin sonuçlarının engellenmesi için çalışan bir hayır kurumuna bağışlıyor. Yani hayır kurumu mu var? Var. Öyle çok hayır kurumları var. Yani dünyada bol miktarda bunlar hani da var. Kutup ayıları yaşasınlar. Ha, yani o tür. Yani o değil. Bu, dur bakayım. Tam haberde yazıyor mu? Neresi olduğunu. Energy and Resources Institute diye bir kar amacı gütmeyen vakfa bağışlamış kazandığı bütün parayı. Dolayısıyla şimdi ve ondan sonra da İngiltere'de Sunday Telegraph adamdan özür dilemiş. Kusura bakmayın yanlışlıkla sizi suçladık bu konuyla diye. Bu panelin temelde daha doğrusu konseyin temelde söylediği şey bu. Yani bir takım paralar alınıyorsa bunu çok açık ve ortada yapın ki bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalmayın. Ana temel sorun bu. Ondan sonra bir iki laf daha var. Siz politika üretmeyin. Siz sadece bilimsel sonuçlar ortaya koyun. Bırakın politikaları politikacılar üretsinler. Siz sadece hani ne olursa ne olacağı koyun ama hangi yöne gidilmesi konusunda çok fazla konuşmayın. Çünkü siz bilimcisiniz. Başka konularda konuşuyor olmanız rahatsız edebiliyor insanları denmiş. Ve sonuncu olarak da bu raporları hazırlayan kişilerin yaklaşık bir 6-8 senelik periyotlarla değişmesi gerektiği söylenmiş. Bunun da getirdiği yani bir raporu hazırlayan grup öbür raporu hazırlayan grup olmasın. Arada değişsin. Bu da çok yalnız şeyler değil. Dolayısıyla yalnız bunların hiçbiri bir kez daha bilimsel açıdan bunun geçerliliğine karşı söylenmiş bir laf değil. Yani bu tamamen bilimsel olarak bunların hepsi doğru söylüyorlar. Herhangi bir sorun yok ama halkı biraz daha ikna edebilmek için esasında bu şekilde davranmakta çok daha hayır var. Böylelikle herkes ortada olur, yapılan şeyler ortada olur. Herkese ne yapıldığını bilir şeklinde davranıyorlar. Evet, burada bir müzik arasına gidelim, sonra tekrar devam edeceğiz. You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good to you. But it's just like my girl. When she's around, she's gone, and she's always gone too long again. Evet, şimdi arada şey oldu. Kim bu ses, kim bu ses, kim bu ses yaptık. Geçen hafta halbuki ben söylemiştim. Michael Jackson çalacağız 2 hafta üst üste diye. Bu sağ olsun bir önceki program Manolya'dan esasında hani arakladığım demeyeyim ama onlar da dinleyip çok hoşuma giden bir şarkı olmuştu. Michael Jackson, Ain't No Sunshine. Konumuza gelecek olursak şimdi bu bir takım insanlar, geçen hafta da konuşmuştuk bunu, fanatik bir şekilde iklim değişikliği var diyenleri özellikle Amerika'da susturmaya çalışıyorlar. Bunların başında Amerika'daki cumhuriyetçiler geliyor ve cumhuriyetçiler inanılmaz bir şekilde, yani neredeyse iklim değişikliği var demeyi suç haline getirme çabasındalar şu sıra. Elimizdeki bir tane haber, bu New York Times'dan, geçen haftaki bir New York Times'dan. Virginia eyaleti başsavcısı. Neymiş adamın adı? Cuccinelli diye bir arkadaş. Demiş ki bu iklim değişikliği vardır yoktur, ben bu konuda bir şey demiyorum ama bu işin Amerika'daki en önemli isimlerinden biri olan Michael Mann denen adam esasında Virginia eyaletini dolandırdı. Nasıl dolandırdı? Gerçek olmayan verilerle Virginia eyaletinden araştırması için para aldı. $466,000 para aldı araştırması için. Dolayısıyla bu konunun araştırılması diye mahkemeye gitti. Şimdi bu Michael Mann denen adam, bu hani aradan önce konuşmuştuk. East Anglia Üniversitesi'nde e-mailler falan, o e-maillerin baş aktörlerinden bir tanesi. Hatta birazcık daha ilerideki bir noktada bu adamın söylediği bir takım şeyler var. Bunlar tabii esasında hoş değil bilim açısından bakıldığında. Yalnız anlamak gerekiyor neyin niye söylendiğini. Ne oldu? Bir şey yok. Okumaya çalışıyor. Haberi. Ben okumaya çalışıyorum. Buradaki temel nokta yok. Onlardan bahsetmeyeceğim. Haberde detayları var da konunun. Şimdi herhangi bir noktada bunu daha önce de konuşmuştuk. Mesela ben diyelim hani ağaçlar nasıl büyür diye bir konu çalışıyorum. Ağaçlar nasıl büyür konusunda işte şu kadar su alırlar yerden. Havadan bu kadar karbondioksit alırlar ve 3 santim büyürler, 2 santim büyürler. Şimdi herhangi birinin bana kalkıp yok canım ağaç 3 santim büyümez, 2 santim büyür sadece demek için ciddi bir sebebi yok. Yani biri bana bu lafı diyorsa bunun bilimsel bir sebebi vardır. Çünkü adam aynı deneyi yapmıştır ve ağacın esasında 3 santim değil 2 santim büyüdüğünü bulmuştur. Ondan dolayı bana hayır diyordur. Yalnız konu iklim değişikliğine geldiği zaman bunu arada görüyorsunuz. O özellikle bir takım arkadaşlar atladılar hemen üstüne bu T24'teki ilk yazımızın hemen ardından. Böyle yani ben yazıyı neredeyse bitirip gönderdikten birkaç saat sonra benim yazımdan daha uzun bir cevap yazılmış yazının altına. Evet. Yani ben o kadar uzun süre bunu düşünüp taşınıp yazı yazıyorum ve hemen altına inanılmaz uzun bir yazı yazılmış. Bence beklemişler. Yani biri bekliyor bu yazı yazılsın da ben hemen, bu yazı da değil yani o yazıya cevaben de yazılmış bir şey değil. Yani biri iklim değişikliği hakkında konuşsun da ben hemen onu çürütecek bir takım şeyler ortaya atayım her mecrada diye bekleyen bir takım insanlar var. Evet. Şimdi bu aradan önce konuştuğumuz bu trik olayı var. Bu trik bilimsel anlamda gayet doğal bir şeydir. Yani bu üç kağıt değildir. Çünkü o işi yapabilmenin hani bir kısa yoludur, bir yoludur. Dolayısıyla bunu anlatmaya çok gerek yoktur. Ama şimdi bir adamın eline bu trik lafı düştüğü zaman bunu çok değişik noktalara çekebiliyor bu kişiler. Dolayısıyla elimizden geldiğince iklim çalışan bilim adamları olarak kişilerin eline kötüye kullanılabilecek bilgileri vermemek gerekiyor. Bu da tabii kişileri biraz daha fazla tedbirli yapıyor. Ama bu tedbir esasında bilim alanında olmaması gereken bir tedbir. Yani şimdi bilimsel açıdan bakıldığı zaman ben bir makale yayınlıyorsam bu makaleyi benden sonra herhangi biri gelip bana sen adım adım bu makaleyi nasıl yaptın bana anlat dediğinde esasında anlatmak zorundayım. Bilimsel olarak bunu anlatmıyorsam bu suçtur. Hani bu mahkemeye gidilip mahkum edilecek bir suç değildir ama bilimsel açıdan ayıp kaçan bir şeydir. Yani bana o çalışmanın detayları soruluyorsa bunu nasıl yaptın, hangi metodu kullandın, şu adımda şu mu bu mu, bunları açık açık söylemek zorundayım. Ha, bazen öyle şeyler oluyor ki. Şimdi diyelim mesela şimdi biz iklim değişikliği çalışıyoruz. Arkadaşlar şeyde gördüler. Marmaris'teki toplantıda. 8. bölge diye. Ya bu garip kaçıyor esasında. 8. bölge demek. Bir bölgeyi çalışıyoruz grup olarak. Bu da Orta Asya, Asya'nın kuzeyi, Himalayalar, işte Türkiye, öbür tarafta Çin'in en doğusu gibi bir bölgeyi kapsıyor. Şimdi biliyoruz ki modeller esasında temelde kuzey ülkelerinde çok iyi sonuçlar vermiyor. Kuzey ülkelerini biraz daha sıcak gösteriyor olduğundan. 3-5 derece daha sıcak. Yani bu modelin doğasında olan bir konu. Şimdi dolayısıyla biz bir laf ederken diyelim mesela kuzey ülkeleri 5 derece daha sıcaksa bizim ölçümümüz ya da modellememizde bir süre sonra ve biz aa bakın işte kuzey ülkeleri 5 derece ısınacak diyorsak bu tehlikeli bir laf. Çünkü biliyoruz ki modelimizde zaten 5 derece fazla gösteriyor bazı şeyleri. Ama biz 5 derece fazla beklerken 10 derece fazla çıkıyorsa o zaman diyorsun ki bak biz 5 bekliyorduk ama 10 derece fazla çıktı. Şimdi yalnız bu iklim değişikliğinin yalan olduğunu anlatmaya çalışan birinin eline düşerse burada gayet basit olarak anlattım. Biz 5 beklerken 5 çıkıyorsa ben bunu bilimsel olarak ortaya koymam. Çünkü zaten bir artış yok demektir. Ama ben 5 beklerken 10 çıkıyorsa o zaman bir artış var demektir. Ama bunu dışarıdan biri eline alacak olsa bak adamlar 10 diyorlar esasında 5 bu gibi bir yere geliyor olabilir. Dolayısıyla da bunların hepsi sorunlu konular. Bunları dikkatli bir şekilde halka açıklamak gerekiyor. Bu birazcık fazla temkinli yapılıyor. Özellikle o Michael Mann denen adam tarafı veya Amerika tarafında. Bakın yanlış anlaşılabilecek şeyleri vermeyin verileri, dataları kimseye. Datayı pardon. Şimdi buna karşılık hakimin kararı da yok kardeşim diyor. Adam herhangi bir hatası yok yaptığı işlerde. Ve buna karşılık yalnız diyor ki üniversiteyi mahkemeye verebiliriz. Çünkü kişi yaptığı bilimsel herhangi bir sorun yok. Ha o zaman diyor bu başsavcı bu sefer ben adamın peşinden gideceğim. Ve adam da esasında Virginia'da çalışmıyor artık. Epey senedir sanıyorum bir 5 senedir Pennsylvania State University'de esasında başka bir eyalette. Orada yaptıklarından dolayı da adama hiçbir şey diyemiyorlar. Sadece eski çalışmalarından dolayı yani adamın bilimsel çalışmalarından değil. Sadece bu verileri kullanarak bizden para almış, bu aldığı paralar esasında 3 kağıt ve bunu da kanıtlayamıyor. Yalnız bu tür mahkeme yani bilim adamları mahkemeye gitmek istemiyorlar. Bilim adamları bilim yapmak istiyorlar ve bilim adamlarını bu tür mahkemelere çekerek esasında o bilim adamlarının verimini azaltıyor bu adamlar. Temel çabaları da bu yani konuyu esasında bir mahkemede tartışılır hale getirmek. Ama bilimsel konuların tartışıldığı yerler mahkemeler değildir. Yani bilimsel konular bilimsel dergilerde tartışılır, bilimsel toplantılarda tartışılır ve bunu tartışan kişi Virginia eyaletinin başsavcısı değildir. Bunu tartışan kişiler diğer bilim adamlarıdır ve bu diğer bilim adamları ortaya kanıtlar koyarlar. Senin verin, benim verim, hangisi kimi döver gibi bir şeye girmeden hani sen mi doğrusun, ben mi doğruyum ve bu bilim alanında bakıldığında her ne kadar ya işte bak bilim adamları da bu konuda net değiller. Tabii net değiller. Bilim hiçbir zaman net değildir. Bilim sadece belirli bir hata payı içerisinde bir takım şeyleri söyler. Ve bu iklim değişikliği de %90 ihtimalle insan kaynaklıdır diyor bilim. Aa emin değilsiniz demek değil. Hata payı %10 olabilir demek bu sadece bu konuda. Hata payı %10 da esasında çok yüksek bir hata payı değildir. Evet. Burada kesiyoruz programımızı. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.